Это было где-то конец 60-х, начало 70-х годов. И я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез. И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в воловом плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. І так за угол що ти заводит? Там кажеш, не справляє враження, мій реп, іди геть швидше, хлопче, you need help. Ха-ха. Я повернувся, руки догори, почнемо фрікашоу. Море Лейна продовжує псувати мені настрій. Отже, я налаштовую цей пристрій та читаю приховане в листях. Мій сленг зрозуміє лише вчений зі словником. Не може зрозуміти навіть команда знатоків. Годі про мене, поговорим про світ. Я підготував звіт. Що ти будеш робити, якщо знайдеш гаманець? Що ти будеш робити, хай йому грець? Добрі вчинки збудують тобі дорогу в рай. Тільки потім не лай, що нема грошей і штанці латані, брати. Ну що ти там купиш на чисто совість, ти один знаєш, що тобі не піде на користь. Гріхи не рахуй, а поклади на все хуй. Ну що ж ти за свиня, кажуть улюбленці правди. Я кривда, та що радить тобі ошукати когось, виманити гроші. Я допоможу купити тобі Порше. Отже, скоріше хапай цю кляту сумку, вдар цю дівку, суку, тричі ножем. Вона лише не в тому місці появилась. Так що йди, бий її, кров тече, але ти смакуєш довше із цибаркою, то коришемо генделику. Північний метелику, це лайно бачиш двічі один по телеку, так що не переймайся, виправити світ не намагайся. Я той самий Воланд, що дарує тобі владу. Цінуй, друже, темні та корисні поради. Від правди аж нудить, незабаром 31 грудня, і ми зустрінемо рік змія. А життя як побіє, з вами був фрік з місця подій. Це хроніки кварталів, є-є-є. І тайна пореволюційного говорить, не желаєте приобрести? Высоцкий, Битлз, Хампердинг. Я говорю, желаю, так же шепотом. И он говорит, сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю, что значит сколько? Он говорит, сколько тебе пластинок-то? Я говорю, ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля это огромные деньги. Это тогда, ну, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля, он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный, ну, думаю, целая пачка, а он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах, и тут же, оглядываясь по сторонам, говорит, только быстро, быстро спрячь, спрячь, быстро, быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Эта пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня, все знали, что я купил запрещенную пластинку. И уже сидя в электричке, в Москва, петушки, я думал, что в электричке не было простых пассажиров. Все были работники КГБ. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку, и эта гибкая пластинка на ребрах замчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу, я не понял, что там, Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась. Ми йдемо далі, це хроніки кварталів, ми йдемо далі, ге. Васап, квартальні пацюки. Лайно завжди з нами. Але треба вирушувати вперед. Треба змінювати це становище, це середовище. Від негатива до позитиву треба йти. Peace. Обманул меня парень в воловьем плаще. Пластинка была пустой.